maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 maja. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Politycy PO, którzy odpalili racę podczas Marszu Wolności w Warszawie, zapowiadają. W imieniu swoim i Andrzeja Halickiego mówię, że zapłacimy te 100 złotych mandatów. Mogłabym być pośrednikiem w rozmowach w sprawie zakończenia protestu niepełnosprawnych, deklaruje szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Coraz więcej lekarzy wystawia e-zwolnienia. Odpalili racę podczas Marszu Wolności. Dwaj politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że zapłacą mandaty. Impreza odbyła się 12 maja. Stołeczna policja zapowiedziała skierowanie do Sejmu wniosków o uchylenie immunitetów posłom PO. Chętnie zapłacę ten mandat, zapowiada szef klubu Platformy Sławomir Neumann. Tłumaczy, że procedura jest taka, że obaj muszą wyrazić na to zgodę. W imieniu swoim i Andrzeja Halickiego mówię, że zapłacimy te 100 złotych mandatu, chociaż pojawiła się wersja, że być może zapłacimy 100 na Caritas i być może to rozwiąże problem. Ale na poważnie, ja nie widzę problemu, zapłacimy te mandaty i liczę, że z taką samą determinacją i zaangażowaniem policja Joachim Brudziński na Marszu Niepodległości będzie też mandaty wszystkim, którzy odpalają racę, wstawią. Za odpalanie rac podczas świętowania zdobycia tytułu Mistrza Polski ukarano 3 piłkarzy Legii Warszawa oraz asystenta trenera. Wszyscy musieli zapłacić po 100 zł mandatu. Nie jestem mediatorem, ale mogłabym być pośrednikiem w rozmowach w sprawie zakończenia protestu niepełnosprawnych. Tak mówi Polskiej Agencji Prasowej szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Zaznacza, że przed podjęciem takich działań konieczne byłoby spotkanie z protestującymi. Ja nie jestem mediatorem, fachowcem w tej dziedzinie, natomiast mogę być takim, tu cytat, zmiękczaczem, pośrednikiem w rozmowach. Te osoby mają do mnie zaufanie i ja do nich również, podkreśla Janina Ochojska. Chodzi o to, żeby próbować znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, dodaje szefowa PAH. Janina Ochojska próbowała spotkać się z niepełnosprawnymi w poprzednią środę, ale nie została wpuszczona do parlamentu. Wczoraj poinformowała, że marszałek Marek Kuchciński wyraził zgodę na wejście do centrum medialnego Kancelarii Sejmu, ale nie na wejście do miejsca, gdzie trwa protest. Opiekunowie niepełnosprawnych i ich dorosłe dzieci są w budynku parlamentu od 18 kwietnia. Chcą dodatków w wysokości 500 zł na rehabilitację. Zgodnie z przyjętą ustawą mogą liczyć na pomoc rzeczową w takiej właśnie wysokości. Coraz więcej lekarzy wystawia zwolnienia w formie elektronicznej. Z informacji wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego wynika, że ponad połowa lekarzy dysponuje profilem na platformie usług elektronicznych ZUS-u, a 20% wystawiło co najmniej jedno zwolnienie. Stale obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost lekarzy wystawiających zwolnienia w formie elektronicznej, a także co za tym idzie odsetek zwolnień ogółem, które są wystawiane w tej formie. Obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie mają obowiązywać od grudnia tego roku. Pierwotnie miały wejść w życie od lipca, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesunęło o kilka miesięcy ten termin. Prezydenci Polski i Słowenii w Gorlicach odsłonili pomnik upamiętniający żołnierzy słoweńskich poległych w czasie I wojny światowej. Andrzej Duda mówił, że słoweńscy żołnierze przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta wolność narodziła się z krwi naszych żołnierzy, naszych chłopców, przelewanej razem na frontach I wojny światowej, zwłaszcza tutaj w Europie Centralnej i Wschodniej. Cześć i chwała bohaterom tamtej wojny, żołnierzom słoweńskim i żołnierzom polskim. Borut Pahor podkreślał, jak wielkie znaczenie ma utrzymanie pokojowych relacji między wszystkimi narodami. Pokój to czas, który należy wykorzystać dla niezachwianej wiary w jego wartość. Za pomocą swoich sądów, czynów oraz decyzji musimy udowodnić, że żadne zagadnienie, które stawia przed nami rozwój człowieka i wspólnoty, nie może kwestionować samego pokoju. To jest zobowiązanie, które zaciągamy wobec ofiar obu wojen, wszystkich wojen. Odpowiedzialność, która nas zobowiązuje w stosunku do ich pamięci i przyszłości przyszłych pokoleń. Po odsłonięciu pomnika przewidziano rozmowy prezydentów Polski i Słowenii. To był serwis Trójki. Południe Polski z przewagą chmur może tam padać i grzmieć, ale tam też najcieplej. W Zielonej Górze i Rzeszowie 25 stopni, w Kielcach i Łodzi 24. W centrum więcej słońca i tylko miejscami pokropi. Pogodne niebo nad północą kraju. W Bydgoszczy i Toruniu 23 stopnie, w Koszalinie 22, w Suwałkach 21, a w Gdańsku 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki.

Bo jak kulce mówi, a pan nie słyszy, to trzeba do ulolo, ulolo, ulolo, no do jakiegoś lologa trzeba, nie? Dobrze, skoro panowie już są, to w takim razie niech panowie nam powiedzą, jakie są waszym zdaniem najważniejsze sporty. No proszę pana, co tu dużo mówić, są trzy najważniejsze sporty. To jest sport po wiadomościach na jedynce, sport telegram na dwójce i eurosport na satelicie, nie? Ja osobiście preferuję sport po wiadomościach na jedynce, bo tylko jedynkę mam, nie? Bo kulce dwójka mi śniedzy, a ten talerz do satelity to do czego innego używamy. Ale się trochę wstydzę mówić, wie pan, bo to... Dobrze, a jakie są panów ulubione dyscypliny sportowe? No moją domeną są tak popularne sporty jak kickboxing, bowling, curling i windsurfing. A moją pong-ping. Chyba ping-pong. A to zależy, w którą stronę się da, wie pan. Bo proszę pana, jak w tą to pong, a jak w tą to ping. Rozumiem. Zrobilibyśmy taki mały test, ale nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy sprzętu, brakuje nam słuchawek. Nie szkodzi, proszę pana, jeśli chodzi o słuchaweczki, to my mamy swoje, proszę pana, słuchaweczki. My mamy swoje, jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi... Ja mam takie słuchaweczki, proszę pana, od razu z mikrofonikiem, wie pan? Bo kulce kiedyś mikrofonik miałem osobno, to mi podpielnicyli, nie? No ale tam mecz był we Wlonkach, to co się dziwi, nie? Dobrze, w takim razie proszę sobie wyobrazić, że polska reprezentacja piłkarska gra mecz międzypaństwowy i proszę go skomentować. Znacie tak nazywo? A co, boi się pan? Nie, proszę pana, dla mnie taki komentarz nazywo to plyscyk, że się tak wylazę. Wie pan. To bardzo proszę. Już? Tak, już. Już grają? Grają. Już mam komentator? Już! Dobrze. Proszę Państwa, jaka zgoda, co Państwo to widzicie, ale tu co się dzieje? Stensen wrzucił piłkę na sam środek boiska, tam doskoczył do niej Celsen, no taki celny, co mi grał w sumie, a teraz Gardegli, proszę Państwa, jeden dwóch, drugi dwóch, i to się komendzie wysłuchanie na głowę, cecia, pfu! Zosasuny pan Papeluna, proszę Państwa. Nie pluj mi na buty! Proszę Państwa. Właśnie, proszę Państwa, buty naszych chłopców, one same grają i to jak grają, gdyby nasi chłopcy nie przeskadzali, to by na buty eliminacji wygrały. No, tu trochę przesadziłem, oczywiście, tak. Ale cóż to za mecz? Właśnie, czy pan nie wie, cóż to za mecz? Bo jak mam komentatorować, to lubię wiedzieć co, nie? Polska-Indonezja. Polska-Indonezja, proszę Państwa, to znaczy, że zremisujemy z Indonezją. To my się już nie chce komentatorować, proszę pana. Bo my ostatnio wszystkim lemisujemy. W sumie lepiej, bo poprzednio tośmy cały czas przegrywali, nie? To teraz lemisujemy, no ale proszę pana, my się nie chce komentatorować. Dobrze. Panowie, zadzwonimy do was w ciągu tygodnia, ale na waszym miejscu nie robiłbym sobie zbyt wielkich złudzeń. Dziękuję bardzo. Widzisz? Jakbyś tyle nie gadał, to by nas przyjęli. Bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportową. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nazw. Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz. Codziennie

To była grupa Marillion. 22,7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 14 czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF. Teraz czas na konkurs. Weekend dla dwojga w hotelu Bania. Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania w czterogwiazdkowym hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, a voucher obejmuje dwie doby dla dwóch osób w apartamencie Komfort, wyżywienie, śniadanie plus obiad, kolacja, sauny w hotelu bez limitu, termy bez limitu, wszystkie strefy, Wi-Fi, a voucher ważny jest od 4 czerwca do 31 lipca oraz od 1 września do 30 listopada. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w takim SMS-ie prosimy nam napisać dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo truskawka. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy hotel Bania, www.hotelbania.pl. No i wracamy do Państwa zamówień. Teraz będzie Rod Stewart i Sailing. Pani Dominika pisze, że mało kto wie, że to jest cover. My wiemy. A w związku z tym, że siedzi w pracy z gorączką, to na pewno ta piosenka sprawi jej dużo przyjemności. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am fine. Sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark? Dying forever. Rod Stewart, kiedyś Sutherland Brothers. 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejne zamówienia za chwilę, a jeszcze przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w hotelu Bania, czyli w czterogwiazdkowym hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. Jeśli Państwo chcą tam wyjechać, to czekamy na SMS-y pod numerem 73 533 73 533, i proszę tam wpisać jedno zdanie ze słowem truskawka i oczywiście najciekawszą odpowiedź, taką najciekawsze zdanie nagrodzimy i pod koniec konkursu, pod koniec audycji poznamy zwycięzcę. Troszkę męczy mnie dzisiaj ciągle ta alergia, która wisi gdzieś w powietrzu, także bardzo Państwa przepraszam. 22:07 trójek. Dzień dobry, Piotr ze Środy. Ja mam taką prośbę, w piątek moja córka wychodzi za mąż, Natalia, i taki jest piękny utwór Rynkowskiego, zdaje się, Natalii. Można by to puścić, Natalia Trójki? W podróży bez powrotu, gdy ostrzej zaciął wiatr, ty mi pomogłaś wygrać z losem, ty. Czekałaś na mnie w progu i twój nieduży świat był mi wytchnieniem, był nadzieją. Natalii, o Natalii, masz przed sobą świat piękniejszy, lepsze dni. O Natalii, to twój czas i twoje miejsce, Natalii. O Natalii, jeszcze się nauczysz żyć, Natalii. O Natalii, jeszcze drogę swą wybierzesz, Natalii. Lecz gdy otrzesz pierwsze łzy, tak jak teraz będę blisko, Natalii. Kiedy już dorośniesz i zerwiesz się jak ptak, wargi zagryzę, nic nie powiem. W tył dróg odjadą goście, zamiecie liście wiatr. Jesień zbyt długa, słońcu spłonie. Natalii, a potem wrócisz nagle, porannym słońcem brzus. Lekko zapukasz i otworzysz drzwi. W milczeniu spojrzysz na mnie i będę wiedział już, kochać i tracić jest tak łatwo. Natalii, o Natalii, masz przed sobą świat piękniejszy, lepsze dni. O Natalii, to twój czas i twoje miejsce, Natalii. O Natalii, jeszcze się nauczysz żyć, Natalii. Natalii, jeszcze drogę swą wybierzesz, Natalii. Lecz gdy otrzesz pierwsze łzy, tak jak teraz będę blisko, Natalii. Natalii. Natalii. Natalii, to był Ryszard Rynkowski. 22,7 Trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz prośbę pani Balbiny z Żoliborza, która by chciała wraz z państwem posłuchać utworu Aquarius z filmu Her. Dimension Aquarius, Let the Sunshine In. 22,7 Trójek, telefon kolejny. Dzień dobry. Czy można poprosić piosenkę SDM, Bieszczadzkie Anioły? Ten utwór za chwilę, ja tylko powiem, że w tej chwili kończymy już przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w hotelu Bania.